Szóste piętro, mieszkam tu w ciszy. Czekam już wieki na nowych przybyszy. Niełatwo tu dotrzeć, tak wielu próbuje. A mieszkam nad nosem, jak popatrz w górę. Czasem puka ktoś absurdalnie. Słyszy, że pusto i cichnie pytanie. Czasem drapie po ścianie lokator. Próbuje się przebić, blokuje go zator. Ciągnie cię do mnie jak magnez energia. Bo szukasz i szukasz znaczenia istnienia. Bo miasta mieszkańcy to wytworne klauny. Zajęci zabawą, suciem prawa karmy. Chcesz więcej, więcej synergii. Chcesz ich obudzić, bo sen ich uwięził. Co komu pisane, ty sam nie przepiszesz. Karmieni o mamę nie wstaną o świcie. Wrota indygo, pionowe zamki. A tęczowe klucze kolejno pod wami. By zdobyć ich pięć na parter zjedź. I kolejno poznaj się z sąsiadami. Fałszywe nuty czytają jak Wagner. Brudne buciory zostaw za progiem. Poczujesz symbiozę, to wręczą ci mapę. Natrafisz na windę, co kursuje do mnie. Ja nauczę cię śnić. Nie powiem jak żyć, ale wskażę drogę do gwiazd, gdzie nie sięgał jeszcze nikt. Tylko my, rzeźsi od mgły, dryfujemy w nowe światy, gdzie nie dotarł jeszcze nikt. Wejdzie, pokażę ci co czują ptaki. Szybując wysoko nad oceanami. Co jaszczębie oko ze szczytu dostrzega. I co czuje zwierzę, gdy przed nim ucieka. Zanurkły w głębiny, tam gdzie ryby płyną. I zrozum delfiny, ich mowę niewinną. I bądź kroplą deszczu, gdy zmienia się w kryształ. I tą skamieliną, o której nie słyszał nikt. Przy mnie czas staje w miejscu, możesz go cofnąć, wybiec bez przeszkód. Pokażę ci nowe wymiary podróży. Dam dostęp do najgłębszych wymiarów duszy. Połączę cię z ciałem świetlistym jak gwiazdy. Byś wziął je ze sobą i dzielił się z każdym. Przekroczysz bariery struktury swej jaźni. Mój świat się zaczyna od granic fantazji. Bez wyobraźni nie ruszysz z miejsca. Mistyczne pojazdy zwiedzają wszechświat. Czy mnie zrozumiesz, kim jesteś, gdzie idziesz? Rozpłynie się eko i klamry fizyczne. Gdy zniknie dualizm, pojmiesz czym jedność. Poszerzy się obraz ogromny jak niebo. Nade mną już wiolet z tysiąca płatków. Przyodzie koronę na mastę, bratku. Wejdź, a nauczę cię śnić. Nie powiem jak żyć, ale wskażę drogę do gwiazd, gdzie nie sięgał jeszcze nikt. Tylko my, rzejsi od mgły, dryfujemy w nowe światy, gdzie nie dotarł jeszcze nikt. Nauczę cię śnić. Nie powiem jak żyć, ale wskażę drogę do gwiazd, gdzie nie sięgał jeszcze nikt. Tylko my, rzejsi od mgły, dryfujemy w nowe światy, gdzie nie dotarł jeszcze nikt.